que veño sono a levarme a un paraíso. Reforzando. Sen santos, nin guardians, nin purgatorio. Un programa feito desde as aulas de reforzo de primeiro e segundo da ESO, do IES de Melide. Que ilusorio, que o traidor non se esconda tras o aviso. Un programa no que lemos, escribimos e apilamos. Que non carcoma ausencia penetrante. Un programa de Fala Melide, a Radio Natural, a Radio do IES de Melide, a nosa radio. Tanto por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas. Comezamos o curso 2015-2016 facendo o cuarto programa de Reforzando, que seguindo a liña dos nosos compañeros de primeiro B tamén tratan de almorzos saudables. Sí, pero este programa titúrase Así almorzamos na terra de Melide, polo que imos dar un repaso ás costumes e á gastronomía da nosa terra. Para poder facer un bo programa estivemos documentándonos antes. Primeiro preguntamos ás persoas maiores de 60 anos que almorzaban de nenos, de mozos e que almorzan agora. E tamén fomos por algunhas cafeterías e bares de Melide preguntándolle aos hosteleiros que almorzaba xente, tanto a daqui como a que está de paso. Pois de paso que aquí hai uns cantos, sobre todo peregrinos, e se non almorzan ben non sei como van feito o camiño. É unha cousa, ei parade, que aínda non nos presentamos. Somos un grupo de rapazas e rapazas de reforzo de primeiro ESO, A e C. Ola, eu son Jennifer Barral López, son de primeiro A e vivo en Melide. Eu son Sergio Fernández Herreira e son de primeiro A e vivo no Forte Vello. Eu son Martín García, vivo en Melide e son de primeiro A. Eu son Tania Rúa Bachiller, son de primeiro A e vivo en Melide. Eu son Toni Blanco Mejeres, estou en primeiro C, vivo en Melide e ao fin de semana vou para a aldea, Zaltrei. Eu son Ares Martínez Baliño, estou en primeiro C, vivo en Melide. Como no programa, retrato dun almorzo saludable que fixeron os nosos compañeros de primeiro B. Xa falan do que almorzamos os rapazes e rapazas de primeiro de ESO. Nós, como dixemos antes, investigamos que almorzan outras persoas de idade moi diferente a nosa. Cada un de nós preguntou a persoas maiores de 60 anos que almorzaban de nenos, de mozos e agora. Nos resultados, ademais destes datos, apuntamos tamén onde viven e os seus sexos. Imos cos resultados. Os meus entrevistados son os meus avós e viven no Forte Vello. De nenos almorzaban leite de vaca natural, de mozos cousas varias, de adultos leite e pan, e agora outra vez leite e pan. Eu entrevistei a miña avoa, que vive en Zaltrei, no Real Vello. De pequena almorzaba o mesmo que agora, café con pan, pero cando eran pequenos tiñan que moer o café a man cun moño pequeno. Pablo, que hoxe non está, entrevistou a dúas persoas maiores. Os seus avós e o seu avó, cando era neno, tomaba pan e caldo do día anterior. Cando era mozo, o mesmo, e agora, que xa é maior, leite con cereais. A súa avoa, de nena e moza, tamén tomaba leite con sopas e agora, que é maior, toma leite con torradas e mermelada. Eu pregunteille só a miña avoa. De pequena almorzaba leite con cereais, de adolescente almorzaba o mesmo e agora leite con pan. Os meus avós responderonme que de pequenos almorzaban leite con pan e agora de maiores seguen almorzando o mesmo. Os meus avós levan almorzando leite con pan toda a súa vida. Vendo estas respostas, non vos parece extraño que algún dos nosos maiores non almorzase leite? Co leite tan bo que temos na terra de Melide? Pois é certo, a min non se me ocorreu preguntarlles porqué. Se cadra, aínda que había leite na casa, era para vender fora, non para consumir. Eu tamén escoitei por aí que antes non era frecuente que os maiores tomasen leite. Era máis ben un alimento para os nenos. Pois agora, ben que lles gusta o leite aos nosos avós, que almorzan todos os días. A min tamén me parece que agora toman bastante máis doce que antes. Pensando ben, almorzar caldo non está nada mal. O caldo ten hidratos de carbono nas patatas, vitaminas nas berzas, graxa no unto e proteínas na carne que se lle bota para dar sabor. Sí que debía ser bo, porque unha boa cunca de caldo con algo de pan dáballes para traballar toda a mañá. Pois a min contarme que nos tempos da fame, despois da guerra, nos anos 40 e 50 do século pasado, moita xente almorzaba só un vasiño de augardente para entrar en calor, porque non tiña nada máis. Pois non che digo nada, cunhas copiñas xa de mañá seguro que ían traballar algo contentos demais. Pero non era ningunha broma, era ben triste incluso. Aos nenos lle daban esa copiña de caña para encanar o estómago e para disminuir o frío e ir á escola. Seguro que quedaban dormidos entre a auga ardente, a fame e o frío. Ainda van ter razón os maiores cando din a sorte que temos de poder vir quentiños á escola e coa barriga chea. Pero agora imos analizar outros resultados. O xoves, a última hora, aproveitamos a clase de reforzo para ir a entrevistar algúns hostaleiros da vila de Melide e facerlle unha pequena enquisa sobre o que almorza a xente na terra de Melide. Pablo, máis eu, fomos ao Burato e á fábrica do Camiño. Pois a Tania máis a min tocounos o Chaplin, que está no cantón de San Roque en fronte do parque. Martín máis eu fomos ao Estilo, que é unha das cafeterías de Melide de toda a vida. A primeira pregunta era importante, porque lle preguntábamos aos hostaleiros ou hostaleiras canto tempo levaban traballando nese negocio. Canto máis tempo, mellor, porque así coñecían as costumes da xente de Melide. Eu penso que a máis veterana é Carmiña, a cargada do Burato, pois leva 42 anos traballando ali. Pois o que nos entrevistamos, Alberto, un cargado de Hostilo, traballaba aí dende hai 21 anos, en este tempo veu como a xente de Melide e se lle foron cambiando os gustos. Na fábrica do Camiño, a camarera levaba 2 anos empregada. O noso entrevistado da cafetería Chaplin levaba traballando 11 anos. Tamén é importante saber a que hora abren os negocios, porque se non abren de mañá, non poden dar almorzos. Como eu non poden facer esa entrevista, non podedes decirme quen é máis madrugador. Eu creo que os nosos entrevistados á fábrica do Camiño e a churrería O Burato son os que abren máis cedo, ás 6 da mañá. A esa hora vai a almorzar bastantes persoas, peregrinos, xente de Melide e a xente que está de paso. No Chaplin abren ás 6:30. A maioría da xente son de paso e soen almorzar o que ven no escaparate. O hostelio non abre moi cedo, abre as 9 da mañá. Pois xa sabedes, se queredes almorzar moi cedo en Melide, tedes que ir á Fábrica do Camiño ou a Churrería. Todos abren a hora de almorzar, pero non terán todos o mesmo tipo de clientes, non? E non almorzarán todos o mesmo. Na Fábrica do Camiño hai clientes moi variados, fostaleiros e peregrinos e xente de Melide. No Burato hai clientes de todo tipo. Os peregrinos almorzan case o mesmo que a xente de Melide. Xamón, queixo, churros, magdalenas. Pola mañá teñen moitos clientes, non fai falta decir que a especialidade do Burato son os churros. Na cafetería Estilo, Alberto fixo-nos unha clasificación de clientes en varios tipos. Clientes de semana, clientes de fin de semana, peregrinos, turistas... E non almorzan o mesmo todos. Os almorzos máis frecuentes son bolos ou torradas, con café ou infusión. Pero os peregrinos toman un almorzo máis contundente, como a tortilla francesa e bocadillos, ademais de zume e café. Alberto tamén nos dixo cousas interesantes, como que os empregados da banca fan agora un almorzo máis saudable, porque antes tomaban café con bolos ou croissants, e agora toman torradas con aceite de oliva. Millóns de fieis sustentando... E hai algún produto especial nos almorzos de Melide? Que fai que sexa diferente aos das outras zonas? No Burato, o típico son os churros, que teñen fama de ser os millóns de Melide. A maioría dos produtos que toma a xente son bolos que non soen ser caseiros. Pois eu penso que eses almorzos non han ser moi sans, porque xa vimos en clase que os bolos e pastelería industrial teñen moitas graxas saturadas e só deberían consumirse ocasionalmente. Pero en Melide hai doces tradicionais que están feitas de xeito artesanal e seguro que son máis sans que os croissants. Na cafetería Estilo fan melindres ricos e amendoados, que son típicos de Melide. Explicáronos o que levan. Por exemplo, os melindres son como as rosquillas que se fan con xema de ovo, manteiga, fariña de trigo e almible, feito con azúcar claro. Os amendoados levan clara de ovo, azúcar e amendoas. Daí lle ven o nome. Os ingredientes dos ricos son fariña e trigo, ovo, manteiga, anís, limón e azúcar. Pois a primeira día ta una non se queda atrás. Eu probei os melindres e están riquísimos. Pois tendo unha repostería e un leite tan bo en Melide, temos bons ingredientes para os nosos almorzos. Pero ollo, é imprescindible que tamén tomemos froita ben e zume ao natural. E que non abusemos do doce, porque aínda que nos aporten cereais, leva moito azúcar e graxas. Podemos tomar cereais no almorzo, pero eu penso que o mellor cereal é o pan. Pois pan tamén o temos ben bo na terra de Melide e arredores. Despois de todo o que fomos dicindo, imos sacar algunhas conclusións. Eu penso que os nosos maiores non tiñan tanta variedade como nós para almorzar. Almorzaban case sempre caldo ou sopas de leite con pan. Eses almorzos, por un lado, eran máis sans que os nosos, porque non tomaban todas estas grasas saturadas que nos tomamos na pastelería industrial. No caldo hai vitaminas, hidratos de carbono, algunhas proteínas e grasas, que son necesarias. E ademais, os nosos avós facían moito máis exercicio que nós e queimaban todo iso. O problema é que moito do que consumimos nós non o gastamos porque non facemos exercicio e non nos movemos moito. Sí, moitos vimos en bus á escola, aínda que vivamos en Melide mesmo, e non estamos acostumados a andar. E moitas rapazas e rapaces non fan exercicio xogando, no recreo nin practican algún deporte. Pois xa sabedes onde van parar as calorías que non queimamos a barriga, as pernas, ao cu, pois iso hai xa tempo que hai nenas e nenos obesos. Sí, e cada vez máis. Imos ter que cambiar o chip. Máis almorzo san e máis exercicio. Eu, por exemplo, veño ao instituto en bici. Melide é un sitio bastante chan, cómodo para andar en bici. Non hai tráfico das cidades. So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. Vai chegando o momento de despedirnos, queridos radiointes de Falamelide. Pero non esquezades o que acaba de dicir Toni. Máis exercicios e almorzos sans para evitar a obesidade. E para render nas clases que se non almorzas ben, non podemos coa nosa alma. E ora sí que vai a despedida. Escoitastes así almorzamos na terra de Melide, un programa especial de Reforzando. Reforzando, un espazo de Fala Melide, a radio do instituto, elaborado por alumnos e alumnas de reforzo do primeiro e segundo da ESO. Realizamos o guión e estivemos micros, estivemos Jennifer Barral, Sergio Fernández, Martín García e Tania Rúa, de primeiro A, e Toni Blanco, Álex Martínez e eu, Pablo Quintela, de primeiro C. No control botáronos unha man os compañeros de primeiro B. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. Fala Melide, a radio do Is Melide, no 90.5 da FM. The moment I can see, the moment I can see you. Fala Melide, a radio natural, a tua radio. Put me